як дитина пеленками, Богом сповився. Як дитина пеленками, Богом сповився. Ангели співають, Христа величають, всім народам ту чудову новину звіщаю. Всім народам ту чудову новину звіщаю. Христос народився! Славімо Його! Ми також співаємо.